O 6 rano wracam na chatę, ze skurczającym bólem głowy. Więcej o budce nie chcę słyszeć się mamowy. Wchodzę do domu i za bardzo mnie to nie dziwi. Tam gdzie stoję od razu puszczam rzęgi. Niezłe skrzepy, mieszanką gęty z grilla, budy i tablety. Ale wszystkich co mam na i tak stare tapety. Na to wchodzi mój stary, a mi w trakcie wypadają blety. No i słyszę wykład o moim rozumie kuplach. I jakie to są niezłe trepy. W tym stanie za bardzo mnie to nie obchodzi. Czuję się jak dziecko w trakcie powodzi. Znowu wypadłem z ratunkowej łodzi. Znowu wypadłem z ratunkowej łodzi.